Og nu skal vi høre om svinedrengen. Der var engang en fattig prins. Han havde et kongerige, der var ganske lille. Men det var da altid stort nok til at gifte sig på. Og giftes, det ville han. Nu var det jo rigtig nok noget kægt af ham, at han tog at sige til kejserens datter, vil du have mig? Men det tog han nu godt nok. Jo, for hans navn var vidt og bredt berømt. Der var 100 af prinsesser, som ville have sagt ja tak til, men lad os nu se, om ikke hun gjorde det. Nu skal vi høre. På prinsens fars grav voksede der et rosentræ. Åh, så skønt et rosentræ. Det bar kun hver femte år blomst. Og kun en eneste. Men det var en rose, der duftede så sødt, at man ved at snuse til den fuldstændig glemte alle sine sorger og bekymringer. Og så havde han en nattergal, der kunne synge, som om alle dejlige melodier sad i dens lille strube. Den rose og den nattergal skulle prinsessen have. Og derfor kom de begge to i store sølvfuderaler og blev sendt til hende. Kejseren lod dem bære foran sig ind i den store sal, hvor prinsessen gik og legede komme fremmede med sine hofdamer. De bestilte ikke andet. Og da hun så de store futuraler med præsangerne, så klappede hun i hænderne af glæde. Bare det var en lille missekat. Men så kom den dejlige rose. Nej, hvor er den nydelige lavet, sagde alle hofdamerne. Den er mere nydelig, sagde kejseren. Den er pæn. Men prinsessen følte på den, og så var hun flie ved at græde. Fy, pappa, den er ikke kunstig, den er virkelig. Åh, fy, sagde hele hoffet, den er virkelig. Lad os først se, hvad der er i det andet futural, før vi bliver vrede, mente kejseren. Og så kom nattergalen frem. Den sang så dejligt, at man lige straks ikke kunne sige noget ondt om den. Superb charmant, sagde hofdamerne, for de snakkede alle sammen fransk. Den ene værre end den anden. Hvor den fugl minder mig om saligkejserindens spilledåse, sagde en gammel kavalier. Ak, ja, det er ganske den samme tone, det samme foredrag. Ja, sagde kejseren, og så græd han som et lille barn. Jeg skulle dog ikke tro, den er virkelig, sagde prinsessen. Jo, det er en virkelig fugl, sagde de, som havde bragt den. Jamen, lad den så flyve, hvis det er en rigtig fugl. Jeg vil på ingen måde tillade, at prinsen kommer. Men han lod sig nu ikke forknytte. Han smurte sig i ansigtet med brun og sort, trykkede kasketten ned over hovedet og bankede på. Og der, kejser, kunne jeg komme i tjeneste her på slottet? Tja, jeg er så mange, som søger, men lad mig se. Jo, jeg trænger til en, som kan passe svinene. Jo, dem har vi mange af. Og så blev prinsen ansat som kejserlig svinedreng. Han fik et dårligt lille kammer nede ved svinestien, og her måtte han blive. Men hele dagen sad han og arbejdede. Og da det var aften, havde han lavet en nydelig lille gryde, og rundt om den hang der på siderne bjæller. Og så snart gryden kogte, så ringede bjællerne og spillede den gamle melodi. Ach, du lieber Augustin, alles ist weg, weg, weg. Men det allerkunstigste, det var dog, når man holdt fingeren ind i dampen fra gryden, så kunne man straks lugte, hvad mad der blev lavet i hver skorsten i hele byen. Og det var rent nok noget andet end en rose. Nu kom prinsessen spacerende med alle sine hofdamer, og da hun hørte melodien, så blev hun stående og så fornøjet ud. For hun kunne også spille Ach du lieber Augustin. Ja, det var faktisk næst, hun kunne. Men den spillede hun med én finger. Nej, det er jo den, jeg kan. Så må det være en dannet svinedreng. Gå lige ind og spørg ham, hvad det er for et instrument, og hvad det koster. Og så måtte en af hofdamerne løbe ind. Men hun tog klodssko på. Hvad vil du have for den gryde der? Spurgte hofdamen. Jeg vil have 10 kys af prinsessen, sagde svinedrengen. Gud bevare os. Ja, det kan ikke være mindre, sagde svinedrengen. Nå, hvad siger han så? Spurgte prinsessen. Det kan jeg virkelig ikke sige. Det er så grueligt. Så, ja, så kan du viske. Og så viskede hun. Nej, jamen, han er jo uartig. Og så gik hun. Men da hun havde gået et lille stykke, så lød bjælleklangen igen så dejligt. Ach, du lige var Augustin, alles ist væk, væk, væk. Hør, sagde prinsessen. Spørg ham, om ikke han vil have 10 kys af mine hofdamer i stedet for. Nej, tak, sagde svindrengen. 10 kys af prinsessen, eller jeg beholder gryden. Hvor er du noget kedeligt noget, sagde prinsessen. Jo, men så må jeg altså stå for, så ingen får dig se. Og hofdamerne stillede sig op for hende og bredte deres kjoler ud. Og så fik svindedrengen de 10 kys, og hun fik gryden. Nå, der blev en fornøjelse. Hele aftenen og hele dagen måtte gryden koge. Der var ikke en skorsten i hele byen, uden den vidste, hvad der blev kogt. Både hos kammerherren og hos skummeren og hofdamerne dansede og klappede i hænderne. Vi ved, hvem der skal have sødsuppe i dag og pandekager. Vi ved, hvem der skal have grød og karbonader. Det var det interessant. Højst interessant, sagde overhovmesterinden. Ja, men hold nu ren mund, for jeg er kejserens datter. Det kunne vi bare sætte alle sammen. Svindedrengen, det vil sige prinsen, men de vidste bare ikke noget om det. Han var jo ikke en virkelig svindedreng. Han lod ikke dagen gå hen, uden at han bestilte noget. Så han gjorde en skralle. Så når man svingede den, ja, så klang alle de dejligste valser og hopser og polkaer, man overhovedet kendte fra verdens skabelse. Men det er superb, sagde prinsessen, i det hun gik forbi. Jeg har aldrig hørt så dejlige kompositioner før. Gå ind og spørg ham, hvad instrumentet koster. Men jeg kysser ikke. Han vil have 100 kys af prinsessen, viskede hofdamen, som havde været ind og spørge. Jeg tror, han er gal, sagde prinsessen. Og så gik hun. Men da hun havde gået et lille stykke, så blev hun stående. Ja, man må jo opmuntre kunsten. Jeg er kejserens datter. Siger ham, at han skal få 10 kys ligesom i går. Resten kan tage hos mine hofdamer. Jamen, vi ved så nødigt. Det er noget snak. og jeg kan kysse ham, så kan I også. Husk på, det er jeres kost og løn. Og så måtte hofdamerne ind til ham igen. 100 kys af prinsessen, sagde han. Eller hver beholder sit. Stå for. Så stillede alle hofdamerne sig for. Og han kyssede hende. Hvad kan det dog være for et opløb dernede ved Svinestien, sagde kejseren. Han var trådt ud på altanen. Han gned sine øjne og satte brillerne på. Det er jo hofdamerne, der er på spil. Jeg må nok ned til dem. Så trak han hurtigt sine tøfler på, for det var jo sko, som han havde trådt ned. Hele den var han skyndte sig. Så snart han kom ned i gården, gik han ganske savte. Hofdamerne havde så meget at gøre med at tælle kysten, for det skulle gå ærligt til, at han ikke fik for mange, men heller ikke for lidt. De mærkede slet ikke kejseren. Han rejste sig på tæerne. Hvad for noget, sagde han. De kyssedes, og så slog han dem i hovedet med sin tøffel. Lige i det svinedrengen fik det 86. kys. Herros, sagde kejseren, for han var vred. Og både prinsessen og svinedrengen blev sat uden for hans kejseri. Der stod hun så og græd. Svinedrengen skændte, og regnen skyllede ned. Åh, jeg er elendige menneske, sagde prinsessen. Ah, jeg dog taget den dejlige prins. Hvor er jeg dog ulykkelig. Og svindrengen gik om bag ved et træ og tørrede det sorte og det brune af sit ansigt, kastede de grimme klæder og trådte frem i sin prinsedragt og så dejligt ud. Og prinsessen var nej for ham. Jeg er kommet til at foragte dig, du, sagde han. Du ville ikke have en ærlig prins. Du forstod dig ikke på rosen og på nattergalen. Men svinedrengen kunne du kysse for at spille værk. Nu kan du have det så godt. Og så gik han ind i sit kongerige og lukkede døren for hende og slog slåen for. Så kunne hun rigtig nok stå der udenfor og synge. Ach, du lieber Augustin, alles ist weg, weg, weg.